а хату власною рукою підпалю. Хай ворог знає, що ми дбаємо про наше добро, що в нас на серці тільки одно – честь і слава наша. Оборонимо город, так побудуємо собі нові хати, ще кращі від оцих. А не оборонимо, так нам тоді вже нічого не треба. Хай москаль не гадає собі, що, здобувши Батурин, поживить нашим добром. Кістки з попелища добуде, от що. Не одне серце стиснулось з болю, почувши ті грізні слова. Як же так? Червоного когута під власну стріху пускати. Хто бачив це? І де зима, де притулитись з родиною? На замку для всіх місця не стане. Не скривалися з тим. Старий жалібним оком подивився кругом. Кажете, що по трупах ваших увійде ворог у город, а шкодуєте своїх теплих стріх? Ось яке тверде ваше слово. А я при своїм стою, підпалю свою стріху, щоб не тремтів за неї. Обороняємо вали, мури, замок, а не оборонимо, так гиньмо. Як підпалимо Батурин, ворог, скористаючись тривоги, припустить штурм. Ну то що? Знатиме, що цей пожар значить. Підпалю, а ви як хочете собі, дехто противився. Казали, що ще час, що жаль нівичити на дбанні кількох поколінь. Вам час, а мені спішно, бо я боюся ночі. Боюсь, щоб знову які носини перейшли на другий бік. Не пустимо. З городу і пес не вискочить. Замість дивитися, щоб ворог не увійшов, ви сторожити будете, щоб не виходили свої. Гарна мені оборона твердині. Він задумався, а потім рішучим голосом крикнув: «Підпалю! Не смій того робити, не смій! Громада противиться такому грішному ділу. Не дамо!» Старий лавник ніби не слухав того. Повернувся до Чечеля, котрий мовчки слухав його мову. «Що ти, полковнику, скажеш на це? Твоє слово наказ, ти наш комендант. Рішай». «Рішати?» Чечель задумався, потер чоло і шарпнув свій вус. «Я одної думки з тобою, батько, сказав. Твоє добро. Та ти роби з ним, що захочеш. Ніхто тебе спинять не посміє. Жертву приносиш ще яку. Жаль, що тільки один. Знайдеться більше таких», – відізвався найбагатіший з міщан. «Якщо гадаєте, що треба, так і балакати нема що. Ходім». Обидва з лавником вийшли. За ними посунуло ще кілька. Інші залишилися. Незвичайне рішення лавника заскочило їх неприготовленими. Всяке собі гадали, а такого ні. Бо кому може прийти на гадку підпалювати свою власну хату? Стояли, понуривши голови. У місті шуміло. Бігали, кричали люди, ревів товар, прочуваючи щось зле, лунали постріли, глухо відбиваючись від мурів, котрі давно не чули пальби, вулицями переходили відділи сердюків, щоб вдержувати лад. Народ, виведений з рівноваги, легко гарячився і брався зводити всілякі порахунки. Досить було сказати на когось зрадник, щоб виставити його на небезпеку побою, а то й смерті. Замкова зала роз'яснювалась в міру того, як піднімалося сонце і вступалася мряка. Але громадка міщан все ще стояла у тьмі. «Як же нам?» – спитав хтось, повертаючись до сусідів. «Як? Як інші, так і ми. Якщо треба палити, палім. Хай летить червоний когут, хай летить червоний когут», вирішили і розійшлися. Тайниками. Мотря, оглянувши Дежарського, попросила його поснідати разом з нею та випити чарку, щоб усе лихе минуло. Мотря Васильівна, бідкався московський посол, коли б ви знали, як мене кожна кісточка болить. Потерпіть, добродію, за спасіння роду людського і за славу Божу. Може, Бог тієї жертви хоче від нас? Нащо вона Богою потрібна, та й жертва? Через глупоту людську терплю. Не ви один терпите, добродію. Може, терпіння душі від тілесних гірш болючі? Зажарський глянув на гарну паню, пригадав собі трагедію її батька, погадав, скільки болю мусило зазнати це добре жіноче серце, і його гнів на проклятих батуринських міщухів трохи ущух. «Так воно так, ласкава добродійко, великими терпіннями пробує нас Господь. А так тоді не збільшуємо їх, бо Господь велів прощати кривду, яку творить нам ближній. Говорила як проповідник, як пройнята божественними заповітами сестра жалібниця. Її слова тим сильніше, що виходили з уст незвичайної, прямо невиданої краси. Здажарський забував про світлішого князя Меншикова і про своє важке, несповнене як слід завдання, піддавався все тіло чарам цієї пригарної жінки. Коли б сказала йому «Оставайся біля мене, борони мене, гинь разом зі мною, остався б». Та Мотря того не жадала. Вона хотіла, щоб він не дуже чорно малював перед Меншиковим свою гостину в Батурині, щоб не повторював усіх тих зневаг, які посипали тут на його голову, а лише переповів однодушне бажання цілого обложеного городу згинути, а президії добровільно не здати. «Погано ви привітали мене, царського посла, але за гостиною у вас, ласкава добродійко, я забуду про них, а тягнути буду про вас. Спасибі вам, не поминайте злом. А тепер підемо, бо вже недалеко полудне. Вас, мабуть, там нетерпливо чекають. З вами я й до пекла готовий, ходімо». Подякував за гарну гостину і за те, що вирвала його з рук роззвіреного натовпу. Ніби ангела небесного послав мені Господь. Коли б не ви, роздерли б мене на шматочки. Щиро вам дякую, Мотря Василівно. А з дякою ще одне прохання. Яке? Переконайте тутешніх людей, що їх опір безсильний. Князь Меншиков добуде Батурин, це ж ясно. Пощо тоді даремні зусилля, пощо такі жертви? Краще впустити царське військо у місто.